ام فصل ان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت تے قال جابر رضی اللہ عنہ فرمائے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویما اورید دید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقول جی فرمائے لی یکی ان شیطان بیشک شیطان اذا سمعن ندا چی بانگ واوری بسولاتی مزلا ذهبن لارشی حتا یکون مکان الروحا دم رتیخ تو کی وی مکان روحا تو رسیگی داریر لری زیده او پخوانو کتابونو لیکلی وی شپک دیرش میلا پینز دیرش میلا دا مدینی منواری نسره منگ ورلارو خوص روڑونا ولتاو راتاو دینو سفر ولدیر جوڑی اوس ورته سفر ډېر جوړ یو کوي له پکه مقام روحا کې بلکې دوه کویان دي یو کوي خدوم رزور دی وای نور پیغمبرانو هم د دې او به استعمال کړي دوم رزور کوي دی او یو کوي دغه نبی عليه السلام دغه او به استعمال کړي هغه کې او بل لګي دی دا بل باندې قسم چې به لګي دی نو دې دې پور شیطان او تختی دیو جن یو مسله د باب الاذان کې بعض علما ذکر کړي او حدیث پر راغله وایي کو څوک جنات او تنگړی کنه نو چې څوک تنگ دې له بانګ په ویل شي چې شا بانګ وي نو تاسو به دا نه وایي چې په دا بانګ ولا ولي وي دا ګوره دا حدیث ته ټولې ته تختول دې بانګ لري ټینګي لکه عرب غولرا غله په دی غو کې دا چې تل سپیکر کې بانګ وای چې خلک وایي چې اولس بجی او پلاني مولا غو بانګ شو روکو نه دی غو کې ولا بانګ وایا نو دا په بازي روایتو کې علاج راغله ده د بانګ نه شیطان تختی په دې لري ټیګي مقام روحات ورسیگی قال الراوی والروحا من المدینة وی راوی وی مراد دی راوی نابو سفیان طلح ابن نافع دے فرمائی چی روحات مدینة لا ستت و ثلاثین میلن شپک دیرش میل لردا رواه مسلمن ندی مقام روحا پوری دیو تختی ادی مقام روحا کی دا اللہ حبیب تا یو زنانا لپتو ریجی پیغمبر دنگی ورطا بچی دا سی غیق کی روچت کو وی علی هذا حج یا رسول اللہ ندی بچی حج تا کنا دا حج سیکی کنا وی آو نعم ولک اجر او د دم حشت او طالب الله اجر در کوي رواه مسلم وان القم ابن وقاص رضي الله رحمه الله دا الیسی دی مدنی دی ثقه دی د کبار تابعین نه دی او ای خطا شی وی چې سو کوئی جدل را صحبت ته اسو کوئی دیر اللہ دا حبیب پا زمانہ کی پیدا گئے خلی دل قتلی دی شوی او دے وفات دے دا عبد الملک ابن مروان پا دور کے قال دے فرمائی انی لعند معاویتا ویزد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرم اذ اذن مؤذنوہو ویزانو کو دا غی موزن خاص چلی دی جماعت کم موزنو حتی اذا قال چویوی حی علی السلاح قال نمعوی رضی اللہ عنہ جواب کی حی علی السلاح مانو مستراشی قال نمعوی رضی اللہ عنہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول نشت دیوڑی دل دگنانا ولا قوت نشته د طاقت او توفیق د طاعت مگر د الله په توفیق او ورکړه ده. فلما قال کل چوی حی علی الفلاح راشی کامیاب ایت قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم به داس الفاظ وی ور علماء لکلی وی دا زیادت په دې حدیث د اذان کې ثابت نه ده. یې ګور العلی العظیم په دې کلمه کې په نور زینو کې ثابت دی. ور لا حول ولا قوه الا بالله العزیز الحکیم تاسو لراغلو او دا العلی العظیم مراغله خو په دې مقام کې دا زیادت ثابت نه ده. نو خبره باندې ځان پوي کوي په اذان کې ثابت نه ده او په دې کلمه کې د دې ویل په نورو ځایونو کې څه دي دا ثابت دي. لکه علامه البانی رحمه الله فرمایلی دي وی هذه الزیاده العلی العظیم ثابتة في جميع النسخ ولا أدري يا سبق قلم من المؤلف رحمه الله أو من بعض النساخ القدام فإنه لا وجود لها في مسند أحمد. وإذا پديتون نسخو ده مشکات کی دا الفاشتا نو پتا نشی جی دا مؤلف رحمه الله نا دا قلم سبقت شوه یا کبازی لیکن کو دا سکری او بیا ګور حواله ورکړی دا د دې رستو په احمد او دا مسند احمد کې نشته. څنګه دي علماو سره اسباب په کار ده الله دیو کې چې علماو سره اسباب وي لکه ته شو رواه احمد او احمد ورپسې هم ګوري چې پکشته کنا ناوي وی فإنها لا وجود لها في مسند احمد د دې الفاظ وجود نشته په مسولا عند غیره کما یاتی تحقیقه فهي زیاده منکره دا زیادت منکره ده ولم يتنبه لهذا شرح الكتاب یو دې کتاب شارحین دې ته توجه نه کړی. مولا القاری مولا مې هذه زیادت زیاده نادره فی الروايات نو دا ګور درس نه دي دا الفاظ په دې کلمه کې ثابت دي خو عند الاذان نه دي ثابت. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن او دین پس هغه وی چې سم مؤذن وی ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ویو فرمایل چې ما د الله د رسول صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی چې دا سی وی. حدیث امام نسائی ذکر کړي ابن خزیمہ هم ذکر کړي او اصل حدیث د معاویه رضی الله عنه بخاری کې ده. وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال كنا اومغه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فقام بلال نودري دلو بلال رضی الله عنه ينادي بانگوي فلما سکتار کلچی دا ازان نبلال لزی اللہ نو فارغ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل من قال مثل هذا ویچا چی دا دی غنتی ہوئی جواب ورکو. یقینا د زړه د اخلاص سره دخل الجنه نو دیب جنت تور دنشی. رواه النسائی او د دې حدیث روایت کړي امام نسائی رحمه الله. اې د زړه د اخلاص سره دا شوی نو دیب الله سو کی جنت به ور دن کی. اخلاص سره وې د زړه نا رواه النسائی رحمه الله و عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بی بی فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا سمع المؤذن کله چې به واری دل د مؤذن نا یتشهد چې هغه بیا نه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قال وانا وانا اے وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان محمد رسول الله ټولما ولیکري تاسو مخ کې واردل چیندل اذان کوي او کو بعد اذان دا وای چې وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله رواه ابو داود لکه تاسو ته وايي تفصيلي روايات او کراغلي وای معاويه رضی الله عنه جواب ورکول مؤذن وي اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله هغه وي اشهد ان محمد رسول الله وی وانا اشهد ان محمد رسول الله رواه ابو داود وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال لي فرمای من اذن سنت عشر سنتن چاچ اذان کو دولس کالا متواتر اذان کو بعض خلق دین ډیر کې الله ولې توفیق ورکی وجبت له الجنت واجب شی دلر جنت وکتب له بتعذیبه وبلیکل شی دلر پازان د فی کل یوم هر ورز ای هر ورز په هر ازان ستون حسناش پیتنی کای ولکل قامت 30 حسنا او د هر اقامت به دیرشنی کوي وی یعنی ارو خزان باندې شپیته او په اقامت باندې دیر شو نو دا خود په مفتو کې وبد دی لاس کوم سل نه کوي شوي سور شوي رواه ابن ماجه او حدیث امام داری قطنی ذکر کړي نه امام دار امام حاکم ذکر کړی وای صحیحون علی شرط البخاری امام زهبی موافقت کړي خو بیا علماء لیګلی په سند د حدیث کې عبد الله ابن صالح المصری دی دوی د حد داراوی ضعیف دی و دور ضعیف نه دی امام منذری ترغیب کی وای فان عبد الله ابن صالح کاتب اللیس چداد اللیس کاتب وان کان فیه کلام فقد روا عنه البخاری فی الصحیح امام بخاری د دنا حدیث نقل کړي خو شپ خبره باندې خودی کې د علماو اختلاف ده چې آیا په بخاری صحیح کې ذکر کړی یا که په نورو کې الله محافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې اوغت کلام په کړه او تقریب کې وای د خیرنه کتاب دی وای دی باندې دا غړې رته مادو د عبد الله ابن صالح په ترجمه کې وای صدوق کثیر الغلط ویدار اشتینی ده خو غلطی ور تڑیری واکی کی گی پکی پا خبر بانی ادا الفاظ تاسو لدی کتاب کرا روان دی چه دا الفاظ وینو دا محدیسینو بکم مقصد دا استلا دا تا هر فن والا پا استلا دا غیچ وضاحتو شیل پی سڑے پوئی گی و تاسو لدی اصول الحدیث کتاب را روان دی چه دای وی چه کثیر الغلط نس مقصد بای اجی دی ویلا باس بی نو سم مقصد بیسو الحفظ نو دی پر د جرح بیا مراتب دی وعنه او د دغه صحابي ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال دې فرمای کنا نؤمر بالدعاء ومنګ چې مونږ ته به حکم کې دیشو د دعا غختو عند اذان المغرب فوخد اذان د ماخام کې هر اذان نفس دعا مستحبه ده خو د ماخام نفس ډیر او کده ده یا دعا نه مراد غ دعا و چې مخ کې په حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها کې تیر شو اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واسوات دعاتك فاغفر لي د ماخام دا وقت لب د نور اوقات په نسبت دې کې ډېر خصوصیت ده رواه البيهقي في الدعوات الكبير دا حدیث امام به حقی ذکر کړي نه په دعوات کبیر کې امام طبرانی ذکر کړي وصلی